Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Մայրաքաղաքի մշակույթի և երիտասարդության պալատում փետրվարի 23-ին հայրենյաց պաշտպանի օրը մրակած պետական կամերային երգչախումբը գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մարինե Մեսրոպյան հանդես եկավ նոր անմոռաց երգեր համերգային ծրագրով։ Արցախի հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպված երեկոն նվիրված էր Սուրբ Վարդանանց տոնին, որը նշվում է իհիշատակ 451 թվականին Ավարայրի ճակատամարտում նահատակված Զորավար Վարդանի և Վարդանանց 1036 վկանների։ Եվ դա պատահական չէ, Վարդանանք մեր գրավոր մատյաներում հիշատակվող առաջին ուխտյալ զինվորներն էին։ Մեռնելու հետ հաշտված, ամեն գնով հաղթելու վճռականությամբ թշնամու վրա խոյացող անձնուրաց նվիրյալները։ Այսօր էլ արդիական են նժդեհի խոսքերը։ Հայրենիք պաշտպանել վաղը կարող են նրանք միայն, որոնք Մամիկոնյան մեր հրաշունչ ռազմիկներեն կսովորեն ապրել ու գործել միմիայն այն բանի համար, որի համար արժե մեռնել, և մեռնել այն բանի համար, որի համար արժեր ապրել։ Անմոռաց երգեր երկմասանոց համերգային ծրագրի առաջին մասում ներառված էին ժողովրդական երգերի մշակումներ և Սայաթ Նովա, Նուբար Նուբար, Բլբուլի հիթ, Իսկ ուղի մեթեն չիմ գիտի, Թելո, Հո իմ նազանյարը, Սրտիկ մալուլ մի մենա, Հոբինա և Հոյնար։ Հիրավի ժողովրդական ստեղծագործության անգին գոհարներ, որոնք հղկվել ու մշակվել են Կոմիտասի, Թաթուլ Ալթունյանի և հայ երաժշտարվեստի այլ երախտավորների կողմից։ Ժողովուրդն է ամենամեծ ստեղծագործողը, գնացեք և սովորեք նրանից, ասում էր Կոմիտասը։ Հայկական ժողովրդական երաժշտությունը սերնդեսերունդ փոխանցվել է բացառապես բանավոր հաղորդմամբ և դարձել ազգային երգարվեստի տարատեսակների ու ճյուղերի ոճական հիմքն ու սնուցող աղբյուրը։ Երկրի քաղաքական ու տնտեսական կյանքի փոփոխություններով պայմանավորված ժողովրդական երաժշտությունը հարստացել է առանձին ճյուղերով՝ գեղչկական երգ, գուսանաշուղային, քաղաքային երգ, որոնք Երևան են եկել այս կամ այն ժամանակաշրջանում իբրև տարբեր խավերի գեղարվեստական մտածողության արտահայտություն։ Այս բնակավարում ամենամեծ երախտավորը Կոմիտասն է։ Նա հայ գեղչկական երաժշտությունը ներկայացրել է իր բազմատեսակությամբ ու գաղափարագեղարվեստական ողջ խորությամբ։ Ժողովուրդը երաժշտական մշակույթ ստեղծում է և քաղաքներում և գյուղերում։ Ազգային մտածելակերպն արտացոլող բանահյուսությունը ծնվում ու զարգանում է գյուղական միջավայրում, որպես կենսական պահանջ, աշխատելիս, օրոր ասելիս և այլն։ Մարդիկ երգել են և երգը կազմել է տվյալ գործունեության անբաժանելի ուղեկիցը։ Երգի միջոցով արտահայտել են տարբեր զգացմունքներ, կարոտը, սերը, ուրախությունն ու տխրությունը, այսինքն ցանկացած կենսաձև եւ զգացմունք արտահայտվել է երգի միջոցով։ Իդեպ նույն երևույթներն ու զգացմունքները դրսևորվել են նաեւ բարի միջոցով։ Մեր ժողովրդական երգերի մեջ խտացված է հայ ազգի խառնվածքը։ Նրանում դրսևորվում է ազգի մտածելակերպը, աշխարհընկալումը, հոգեբանությունը, կենսաֆիլիսոփայությունը, ինչպես նաև պատմությունը, եւ այդ իմաստով ճանաչողական նշանակություն ունի։ Ամերիկայի ծրագրի առաջին մասում երգչախմբի նվագակցում էր Արցախի ազգային նվագարանների նվագախումբը։ Սա երգչախմբի եւ նվագախմբի համագործակցության առաջին փորձն էր, որը փայլուն արդյունք ապահովեց։ Նվագախմբի կամանչահար Երևանի ծրավիրված մասնագետ Հակոբ Խալաթյանը հիացած էր մռակացի արհեստավարժությամբ։ Ես միանգամից կարող եմ ասեմ մակարդակի, բարձր որակի մասին, ազնության թեմա ասում, այնպես չէ, որ ուզում եմ շարալ խոսքեր, ես ասում եմ ինչ որ կա, երգչախումբը, իսկապես շատ մաքուր, գրագետ, ղեկավար է, ապրեն, մաքրություն, ահա ամրիտ, մաքրության, զուլալ, զուլալ, ապրեն, եկ, բրավո, իսկապես շատ հաճելի է իրանց հետ նվագելը, ես դեկին նախարարին էլ ասեցին, եթե մեկ, երկու հոգի գային հիմա պարեին, թե կուզ մենա պար, կդառնար երկի պարի անսամբլ, պատրաստին երկի պարի անսամբլ ասա արդեն, երգչախումբը կա, երաժիշները կան, մի քանի նվագող կարողն են եւ խնդրեմ, եթե որ գաղափարը տվել եմ, տեսնեք ժամանակի ընթացքում միգուցե իրականանա։ Հաճելի նորություն էր Սայաթ Նովայի «Բլբուլի» հիտ սիրված երգի երկու տարբեր մեկնաբանության ընդգրկումը ծրագրում, որոնք ընդմիջվեցին «Իսկ ուղի մեթն չիմ գիդի» խաղով։ Իդեպ առաջին տարբերակը շատ չի հնչում բեմերից ու եթերներից։ Այդ առումով եւս ողջունելի է նույն երգի երկու տարբերակներ առելը, բացի այդ հազվադեպ է հնչում կամ գուցե եւ նորություն էր երգչախմբի հետ կատարումը։ Մենակատար Արմինե Կարապետյանի եւ երգչախմբի կատարման առաջարկում ենք լսել հատված երգից, ապա խմբավար Մարինե Մեստրոպյանը մանրամասներ կներկայացնի համերգային ծրագրից։ Այսօրվա ծրագիրը լրիվ նոր ծրագիր է, բոլոր երաժշտությունը նորություն են, բայց այո, այդ մշակումը Թաթուլ Ավթունյանի մշակումն է։ Բազմիցս լսել եմ այդ երգ, բայց երբ չախմբի այդ այո չէ։ Այո, Եվս մի գեղեցիկ անակ ընկալ էր սպասում հանդիսատեսին, մինչ անցումը ծրագրի երկրորդ մասին հանդիսատեսին բաժանեցին թերթիկներ, ամպիտակից և հինգալա երկերի տեքստերով, և դահլիճը հաճույքով երկեց երկչախմբի հետ։ Առաջին երգը հատված Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից շատ սիրված ու տարածված է ժողովրդի մեջ, իսկ երկրորդը երգահան Քրիստափոր Կարամուրզակի մշակումն է։ Եվս մի նորություն այս համերգային ծրագրում դահլիճ բեմ կապի մասին։ Այո։ Ձեր մտահղացումներ։ Ճիշտ ասած ոչ, մեր Տիկին Աղաբալյանի մտահղացումներ, ինքը ամեն անգամ ասում էր, որ մեր են լավ հին երգերը, մեր հիմիկվա երեխաները արդեն այս չի իմանում, ինչ անենք, որ անդրադառնանք եւ իրենց սովորեցին, քչե որ դրանք արժեք ունեն եւ պիտի դա մնա։ Ես մտածում եի իրոք ֆլեշ մոբի ձևով դա սարքենք շատ ավելի մեծ մասշտաբ աբներով դրսում ուրակում բացօթյա, բայց միջև դա լինի, այսինքն գառնան ամառը կլինի, մի փոքր փորձ արեցինք, սպասումներս ավելի շատ էին, այո, մտածում էի շատ պիտի ասեմ, բայց մյուս համերգային ծրագրում արդեն երջախումբը չի երկի, միայն դալիճի երկի, կփորձենք, որովհետև դա իրոք շատ լավ մտահղացում է։ Ծրագրի երկրորդ մասում նույնպես սիրված ու անմոռաց երգեր էին ռազմի ու հայրենասիրական թեմաներով ուրվա խորհրդին համահունչ։ Ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, համերգը նվիրված էր Սուրբ Վարդան Անստոնին, որը մեր եկեղեցին արդեն քանի դար նշում է անխախտ պարտականությամբ։ Կուզենայի դարձյալ մեջ բերել Նժդեհի խոսքը այս տոնի արթիվ. Ինչ է նշանակում, երբ հայ եկեղեցին սրբացնում է Մամիկոնյան ոգին, այդ ոգու կրողներին, արդյոք դա միայն երախտագիտության տուրք է, թե նաև խորագույն մտահոգություն հայրենիքի ապագայի հանդեպ։ Սրբացնելով ու հավերժացնելով Մամիկոնյանների ուխտը, եկեղեցին մեր ժողովրդին տված է ինքնապաշտպանության զենքերից ամենահասուն ու հաղթականը՝ մահ գիտեցյալը։ Ազատության ու անկախության մարտիկների սխրանքը միշտ էլ ներշնչել ու ոգևորել է ժողովրդին։ Ժողովրդական երգի գանձարանը հարստացրել ռազմի ու հայրենասիրական խրոխտ երգերով։ Հատկապես 19-րդ դարավերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին, երբ մեր ժողովուրդը պայքարում էր Օսմանյան լծի դեմ, Ֆիդային ու Հայդուկը դարձան այդ երգերի հերոսները։ Ժողովուրդն իր սերն ու հիացմունքն էր արտահայտում նրանց հանդեպ, գալիք սերուններին պահտալով նրանց սխրանքն ու քաջությունը։ Ասենք որ մեր օրերում էլ ստեղծվում են նման երգեր անհատ երգիչ երգահանների կամ մեր օրյա աշուղների կողմից. Ներսիկ Իսպիրյան, Գուսան Հայկազուն, Աշուխ Գևորգ, Ռազմար Սասունցի եւ ուրիշներ։ Համերգի երկրորդ մասը բացվեց Ալեքսանդր Հարությունյանի «Հայրենիքիս հետ» Խոսքով Անես Թումանյանի երգով, մենակատարներ Թամարա Սարգսյանի ու Արման Այդինյանի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Սա նույնպես նորություն է Մռակացի երգացանկում եւ ի պատիվ երգչախմբի եւ մենակատարների պետք է ասել, որ շատ գեղեցիկ եւ զգացմունքային կատարում էր համոզվեք ինքներդ։ Ես Իմանուշ Հայաստանի հայրենասիրական երգերի շարան պատիվ ունեմ Ձոն Արցախին երգերը ոգեղեն մթնոլորտ էին ստեղծել դահլիճում Սևակյան խոսքերի հանգույն ու թվում է թե լուցկի մոտեցնես պիտի բռնկի ինքը վառ օդը Զուր չէ որ երգը համարվում է արվեստներից ամենից ավելի անմիջական ամենից ավելի զգացական Ոչ մի արվեստ մարդկային հոգու վրա չունի այն անմիջական ազդեցությունը, ինչ որ ունի երգը։ Նա ունակ է խանդավառել, ոգևորել, հուզել, տխրեցնել և ջերմության պարուրել մարդու սիրտն ու հոգին։ Պատահական չէ, որ հնուց անտի զորավարները երգն ու նվագն օգտագործել են զինվորներին համախմբելու, սխրագործության կոչելու և ոգևորելու նպատակով։ Երգը դարձել է հայրենիքի մարմնացումը։ Արտնացրել մարդու հոգուն իր հաց հույզերն ու զգացմունքները։ Իսահակյանի ժողովրդի քնարը ասվացի լավագույն վկայությունն է։ Այդպես էր դարեր շարունակ։ Հիշենք հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ինչպես էին երգիչները մեկնում ճակատային գից եւ ոգեւորում մարտիկներին երգով ու երաժշտությամբ։ Ռազմի դաշտում երգը դարձել է հաղթանակի դրոշ, բարձրացրել զինվորի ոգին, մղել քաջագործությունների։ Արցախյան պատերազմը եւս բացառություն չէր։ Այդ տարիներին ստեղծվեցին եւ լայն տարածում ստացան հայրենիքի ազատության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներին նվիրված բազմաթիվ երգեր։ Սերնդեսերունդ երգվում են այդ երգերը, դառնալով ժողովրդի կյանքի կենթանի տարեգրություն, իրենց մեջ արտացոլելով ժողովրդի պատմական անցյալը, մտքերն ու զգացմունքները։ Խմբավար Մարինե Մեսրոպյանի հետ մեր զրույցում անդրադարձանք 2016 մշակութային տարվա հունցքին եւ առաջիկա անելիքներին։ Անցած տարին, եթե ավելի խորքից գամ, ձեր բերումները մեր առաջ անգամ չի, որ ասում եմ, մեր մրցույթներն են, տարբեր տեղեր եւ դա իրոք մեծ ձեր բերում հաղթանակները եւ դա մեծ ոգևորություն է տալիս կոլեկտիվին, դա շատ կարեւոր է, ոչ թե միայն մրցույթներ, այլ մեր մշակույթը ցույց տալ բոլորին։ Նոր համերգաշրջանի մասին ինչ կասես։ Չկա հանդիպումներ հանդիսատեսի հետ կամ ասենք։ Դե ճիշտ ասած, մտահղացում դուրս գալ երկրից։ Մենք միայն ուրախ կլինենք, դա մեզնից քիչ է կախված, այս ինչ որ մեզնից է կախված արել ենք արդեն։ Ես կուզենայի, որ այս ծրագիրը այն ծրագիրն է, որ ոչ թե միայն Հայաստանի Արցախի հանդիսատեսը հայերը, այլ նաև թուրքը կուրախանա նման երկերով, նման մշակույթով, այո, մենք միայն ուրախ կլինենք։ Բոլորս գիտենք, որ ֆինանսներից է կախված, հավատում եմ ես, որ կլինի։ Իսկ հաջորդի ծրագրերը կան, արդեն մտահղացումներ կան, բայց չեմ ուզում դրա ծեմ լրիվ հակառակ ոլորտում կլինենք, ես թե սանկամ ժողովրդականը դրան լրիվ մյուս հակառակը։ Համերգն ավարտվեց Ձոն Արցախին երգով, որն Արցախի մասին ստեղծված երգերի մեջ առանձնանում է խոսքի եւ երաժշտության բացառիկ ներդաշնակությամբ։ Երգի առաջին եւ լավագույն կատարողը առայժմ մնում է երգիչ, հանրապետության դաստակավոր արտիստ Տիգրան Մկրտչյանը։ Խմբավարի խոսքով շատ եմ հետաքրքրվել, բայց կոմպոզիտորը չեմ գտել, ով է առաջի կատարողը այդ երաժշտությանը եղել է Տիգրան Մկրտչյանը, բայց ինքն էլ ասում է ոչ թե կոմպոզիտորը, այլ Էստան, այնքան որ նոտաներ չկա, գրված չէր, ուղղակի նենց երգվում էր։ Դրա համար Սյոմային դիմեցինք, ինքը նոտագրեց եւ գրեց նոր պարտիտուրը երգչախմբի համար եւ բոլոր գործիքների համար։ Համերգից հետո շատերը մոտենում եւ ջերմ խոսքերով շնորհավորում ու շնորհակալություն էին հայտնում մրակասցիներին։ Ներկայացնեմ նրանցից մեկին՝ Երևանաբնակ Ռոզա Մուսայելյանին, ում քանիցս առիթ եմ ունեցել Ետնաբեմում հանդիպելու հիացմունքի ու երախտագիտության խոսքը շուրթերին։ Ապրում եմ Երևանում, ինձ բախտավիճակում ներկա լինեմ Ղարաբաղի Մրակացի համերգին։ Մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում Մարինա Սերգեյևնային։ Ես չգիտեմ իրան այդքան հայրենասիրական մեծ ուժը որտեղից այն կգտնում, եւ այս բոլոր համերգները կազմակերպում շատ-շատ գոհ շնորհակալ ենք։ Ինձ թվում է, եթե Մարինա Սերգեյևնայի նման Ղարաբաղում լինեն այսպիսի հայրենասեր երաժիշտ կանայք, մեր Ղարաբաղը շատ շտով կծաղկի։ Մեծ բեմերից հետո Երևանյան, ինչպես եք զգում ձեզ այստեղ։ Ես քանի որ ծննդով Ղարաբաղից եմ, ես շատ մեծ բավականություն եմ ստանում եւ այդ բավականությունը թույլ է տալիս, որ ես համեմատեմ մի բան էլ առավել մեծ բեմերից։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։